waxal nañ rek. Daa ñu wax sànq bi ñu di noppee kàddu dama ne amatul lu ñuy wax mooy sant gërëm rek, ndax dañuy topp ay kàddu topp ay kàddu ba topp lu waroon a jaar ñu gis ne jaar na fa ci jaar yi woo xam ne war a sant ba bi mu noppee rek ñu doy loolu loolu sëkk nag. Kon ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla yëkkati kàddum tasaari kàddum ba mu daj adna ba ñëpp dégg ko ndax lu am njëriñ la sana ko yàlla def. Kenn gi ñu ko pap waxee rek jokk noonu mu jot na ndax bu ñu santee rek gërëm ma fa ñaar ñu tuñ càdd gëstënk rek, waaye nañ ñëpp xam ne sant nañu gërëm nañu rawat na ñi nga xam ne ñoo taxol gis bii ak képp ko xam ne ci teew nga ci te jàpp ci ak noo ci mën a jàppee rek. Nañ xam ne liggéey bi yàlla la, yàlla ko moom la ñuy jëfal et amuñ tëkk ne yàlla gis na ko te gërëm na ko it nag, ndax boolewu ci kenn moom rek ko moom ci li feeñ ak li nëpp. Kon mën nañoo dogu ne yàlla gërëm na jotaay bi barke na jotaay bi faju xaajo bi ci nag yàlla ñu ko yëg te jër ñoo ko. Liñ doon waxtaanee ci wàllu yeete wax dëgg yàlla ku dajale jaam ñi ab diir waxo leen leerlu lu leen dolli ci yàlla loot nga leen, ndax taa dafa gàtt dafa am solo ci nit lool ba tax na lu ci jàll tëdd yàlla rek borom personne. Kon buñu sañoon lépp lu ci jàll di yàlla di njëriñ liñ war a mën a jëriñoo, waaye alhamdulilah bi nga xam ne yàlla dafa nañu ko, ndax kàddu yi nga xam ne jot nañ fi jit képp ko am xel te bëgg lu baax war nga caa mën a sukkandiku lëggéey ca ba am lu baax. Sa Moussa nag li moo doon bëgg-bëggam lii moo doon yéene nit te it moo doon ab lëggéeyam mosta noppi mosta noppulu ci yëkkati baatu la ilaha illallah loo doon waxam moo doon jëfam dundam lépp mu naan ceo ko jeexal. Kon nag képp ku ca nekk nga yëg ne yaa ngi ci lam bëggoon, yaa ngi ci lam jeexaloon dundam, yaa ngi ci lan naak daa moom la gëm te moom la digle woon. Kon loola ñu gën soññi mu jëm kanam ñu ko sertikat ci waxee ñu koy gërëm moom ci jotaayam ak kàddu ngir fet te it di ko jàpp seede na wax na ko ñu bam njoboot gi ñu xam ne ngem teew na seede na war na ñu mën a taxawal ci wuy jur yi bañ xam njoboot gi fiñ nekk ak li ñuy def mooy lan ba ko ne ñëpp xam ne yàquñ kenn defar rek ñu tax a jóg waaye sa Moussa dafa ne defar nag day ndoog yàq waaye buñ noppee ku am bët te añaanoo dangaa xam ne ci defar leen nekkoon boo leen ci leen ndax jataay bii tey ay da dégg organisé leen lu bokkut ak lii da ca sonn lool da ci ñàkk lu bëri lool ñu leen ci jàpp it ay mag leen koy jàpp it nag. Kon ku am njaboot ñoom ñu bàyyi loolu yëpp du organisé loo xam ne mooy tudd yàlla jaamu yàlla yaakaar naa ne kooko noppal na la kuy kilifa ci koñ bi noppal na la kiit boo ko ma noppal waaye jëriñ nañ la it di ndax tey kàddu bi fu mu àgg rek njëriñ àgg na wax ma nga nangoo nga ne ñàkka na waaye fu kàddu ci àgg njëriñ àgg na ku teew ci jotaay bi mbaa ngi romb bi njëriñ àgg na ca salaam salaam nee na fu ñuy tuddee yàlla ku teew ci jotaay boobu leen ba baa ngi fajale yàlla jégal na say bàkkaar. Kon loolu njëriñ la ngëneel la te jotaay bi moo ko waral. Kon nag ku organisé loo xam ne ku fa teew ji jéggal la bokk rek organisé loo xam ne ku fa teew ji bindal la bàkkaar te war na lool nag te lii mooy seen taxawaay mooy seen bëgg-bëgg mooy seen yéene. Kon mel na ni kon ñëpp leen waroon a jàppale si dimbali leen lii ñuy waxee nag du lu ñu ragal du lu ñu nëpp luñ bëgg ñëpp dégg ko la buñ sañoo tey ñëpp teew fii te déglu kàddu yëpp na te xam ne li ñu waxtaanee lu ñëpp bokk la muy yàlla mi ñu moom muy lislaam bi ñu bokk muy yetuwaale salaam salaam daa koy feere sax ndax waxaluñ tariixa déedéet waaye yàlla la ñu waxal ndax laa ilaha illallah duñ ko addee sa tubaab duñ ko addi tubaabam dëkku fa dëkkul màkka yit nag foo ko mën a addee su fa àgg fudul ci yàlla rek nag kon koo xee baat boobu leen dañ jëg ñàkk saa jàmm ñëpp lay waxal oo nañ murit oo nañ tijaat oo nañ xaalit oo nañ ndaayen oo nañ ku gëm yàlla mbaa xotli woowuñ leen nag suñ bopp waaye dañu woo ci yàlla borom jàmm yëpp nag tudd ko xam ko nangul ko am ngërëmam dañ ca ku ci jamono joo xam ne salaa salaam di jël na ko bu yàgg bañ ne dina am na bañ ne dina yaatu na bañ ne dina aj daj na dina loolu la dina gën a yàgg loolu dina gën na lii nga xam ne moom lañ waxee loola mooy iddina di yàlla am soxla di yàlla tey bu ëllëgee mooy lii ñuy waxtaanee tey moo nekk lu naqa de wane lool ba tax na boo koy wane ñu bëri dañ naan tey yàq parce que la nit ñi gëm ak lañ xam dafay wuteeg lañ xam moom lañ wane sëriñ tubaab bi muy feeñ di wax lam doon wax di woote lam doon woote booba lépp lu ñu di jaamu yàlla mu ngi feeñ ñu koy tegtal muy jàkk yi mu koy seet muy jibaa yi mu koy seet muy alxuraan yi mu koy jàngale muy lépp lu ñu dina boobu mu koy dox di waaye ba mu ñëwee di woote yooyu yëpp xàkk saa fekkoon ne waaye lam wootoon xàkk saa defoon ne ba yàq ne ci day yàq loo leen woote woon nag mooy li ñu woote nii rek xasam nga si du ñaar ngëlmaa ne nag day jàpp nit ba nga xam ne soo wootee rek mu ne day jin mbag diw wala dafay jëm mel ni di waaye du moom sax saa daan na ko wax saan wax ne dañ ne damay jin mbag Serigne Touba waaye jutuma ko mbag de dem ba mu yàgg mu ne taale bi su jutu mbag Serigne ba jëmu demee ni Serigne ba kon lu mu toppee Serigneam tegte na Serigne Touba di jagoom gudd na tabaat na waaye fu mu teggee tànk ma tax sama tànk kon loolu la doon doxee nit ku nekk que la jiite jaar da nga war a jëm a mel ni moom waaye Serigne day war a baax rek Serigne doo war a xam rek kon yow looy toppee Serigne mbaaxu Serigne bi lu muy jëriñ ci sew booba ne defarum Serigne bi lu muy jëriñ ci boo defar wu ni mu la wóoree ne bala yàlla bind yow kenn la bind booy dugg sa baag ak yaa cee dugg yow kenn bu lay isaab yow kenn lay waxat war nga mën ittewu kon sa mbaaxu bopp xam ne moo lay jëriñ Serigne bi nag bu fekkee mat na lam doon loolu lay taxe ba kenn ko xam ne da ko gëm ci yaakaar ma def ko ci moom moo tax suñu Serigne waxoon ñu ne jaamu yàlla gi may jaamu yàlla bu ma ko yàlla koy am naa soxla wax la dëgg waaye laaj ci mel lu ñoo jaamu yàlla ma xamalee ko wàccoog yëpp Serigne bu la xamalee sa borom wàcc naag yow yaa ci def boo jëfee yàlla fay la boo jëfe def sa nekk foofu kon ki ñu àndal moom wàcc na def na la ko war wax na la ko wax wàcc na ngeen muy sama saa ñun ñu ko nekkal nag ñu fasiyene taxaw ca fa nga xam ne fa la taxawoon li jéem lam doon def li jéem jot lam doon jot li li jéem wane lam doon wane loolu buñ ko defee rek xakk ñu ngi yokk makkaamaam ci yàlla ñu ngi yokk ngëneelam ci yàlla ak fu mënti nekk te loola it bu yokkoo suñu yokk ca la de kon nag loola ñu góorgóor ñun ñëpp xam ne ci defe rek la ñu nekk li dénk ndaw ñi bu baax ci góorgóorlu ci xam-xam waaye ci yarbaat tegin yàgg nañ leen ko wax maslakul huda wax nañ ko wax ci ko yoon la muñ tàllal wax xam ne dañu dem ba yëg ne fajuk xaajo ci moom rek la gën a daawee ak defarul ci moom rek la gën a ca la nekk sax sax su may wan lépp luñ leen joxoñ ñuy fajte rajo la lépp luñ leen joxoñ ñuy defar seen mbir ak na àlaa saa ceer kon yoon woowu rek lañ gis ne moo mënta sa tey jamoo kon ñu woo ci ñëpp te su ma ko waxee mooy tax Moussa rek dañ leen ko waxee woon njub lañ wax mooy laa ilaha illallah njub lañ wax mooy sa Moussa rek kon ñu sa te góorgóorlu ca xam ne yoon waag noonu leen te xam ne it damay wax ne nit ku ne boo ko bëggee waajal te nit dañ koy préparé defar ko defar ko bu ëllëgee mu mën a taxaw jamono jamono nag buñ bëggee nga taxaw ko ci xam-xam rek lañ demar dibale kenn munta taxaw jamono te xam-xam nekku ci yow kon ku bëgg a taxaw jamono mën a defar jamono dañ taxa nga def ci yow xam-xam kon moo tax kon ndaw ñu nañu góorgóorlu sa xam ne xam-xam bi ñu dox leen mooy xam-xam jeex moom rek mu wàttal jamono su ko defee nag lépp lu ñu du xam-xam nag bu leen ko defal gannaaw góor gu leen ci wàcce dama bëgg ñu xam ne la tax Moussa bëggul ci lëgg yëm bi xam-xam rek ko ko man la taxoon mu daan ñaan ay kele xam na ne kele bu ko amul du ma ne dépanne oto bi de dafa doon kele yi mooy borom xam-xam yi borom xam-xam yi la mooy ñi jàng tey bu na yaa yéen ñëpp ay jàng kan ngeen waxul jàng arab bi waaye ki jàng arab ak ki jàng nasaraan ñoo ci yem xam-xam rek lañ wax te wax naa ne toll na ci jamono boo xam ne ku bëgg a liggéey l'islam doone rek kurs bi doyna ma war doone kamil bi dem déedéet kurs bi rek boo ci yemee wala tamil rek yem si ci déggula ko pour nga liggéey l'islam day jafe lool islam ku ko bëgg rek bépp xam-xam da ko itteewoo bul defal gannaaw nasaraan bi bul defal gannaaw métti ma bul defal gannaaw dara moo tax tout ça parce que kursaa ñëpp la soxla parce que lim bëgg mboolo ko man borom métti meeg ki jàng nasaraan ak ki jàng arab ak ki am xel mu sell la ki am doole ci mu mag ñëpp la parce que kursaa soxla waaye ca tool ak yàlla bi la leen soxla na dafa xam ne ay kele tey liggéey du benn kele oto bu paanee wala motul oto benn kele cat boo ko yoree amaana nga man ko dépanne waaye amaana bu dépanne bëree doo ko mën dépanne kon na nga bëri ay jumtukaay mooy na nga bëri bagage yàlla plus bëgg a dem bëgg ko lëgg da nga bëri ay bagage doo xeeb dara kon nag nañu góorgóorlu ci si too xam-xam bu baax te bañ ko defal gannaaw bu mu ci bandi doon nag te yàgg ngeen dégg ñu wax ne bu ñu sañoon tey réew mi tey seen loxo la ko yàlla ca te nag man na nekk it na parce que ay ndaw ngeen te yéen a ngi yox xam-xam te yéen a ngi si yoonu sàkku xam-xam daan jomb leen ci te xam-xam bii ñu def ci yéen lu waaye sàkku lu ne xam-xam bi mooy caab yéen a ko ngubbi baatu laa illaa illallah wala maalikul bilaa mooy caab bépp xam-xam bu tàggee ci yow lu leen di xamal nga dul ko ko xam lu mel woon nga dul ko gis lépp xam nga yàlla kon ubbi nañ leen suñ nangoo toll na te nangoo góorgóorlu kon jëm ne caab yu dañ ko am kon nag ñu ngi leen sooñ ci loola bu baax la ci des mooy ñaanal leen barke buy xam-xam yenn ko yàlla barkeel lay barkeel nag wax nañ leen ko du lu ñuy mayee ka lay jàngal métti ma na xolam sedd ci yow ka lay jàngal arab wa na xolam sedd ci yow ka la xamal sa borom na xolam sedd ci yow loolu daal mooy tax la ko jëlee bu barkeel kon nag kenn ku ne ka nga àndal di ko ci moom xam-xam fexeel ba fu xolam sedd ci yow rek bu fa sedd lu ko jëlee dina barkeel bu mën ci doon nag bu ko xeet gis nga nit toppe faw nit dana ko def mënti ñàkk te li nit di toppee nit dafa bëri li nit di toppee nit dafa bëri parce que nit bëgg moo bëri nit lim bëgg moo bëri te lim bëgg tegoo ci kenn kon nit ku ne la war a topp ndax loo bëgg rek am na ci loxo bu mu nekk te ku mu ne da nga ko topp soo bëggee leen ne képp nag fàkk daa ki la nga bëgg doyu waaye nit dafa bëri bëgg te lu mu bëgg ci nit la ne te kon foog mu topp nit kon nit dafa bëri lu muy topp waaye fexe ba lépp loo topp na nga ko am te fexe ba boo ko amee dana lew lew ba mooy lan ko ko jëlee na barke te la ko jox ne soxolam sedd loo ko jëlee dana lew te dana barke nit nag loolu ci lu mën a doon kon nag nañ ci góorgóorlu ci loola moo tax nag ñu ngi leen di sant ci loola di leen ci gërëm parce que jëg nañ ne lépp lu xam ne day jur barke yéen a ngi ci ñu ngi leen sant ci loola di ñaan yàlla teg ñu ci yoon woowu leen ñu sax ci baam ndam ci kanamu seet bu sax di leen doole soo ñu it ci nañ leen ko waxee woon ci lëggéeyal Cheikh Moussa te xam ne lu bugg ci la nekk dama toujours ne toog di tàllal yàlla ko di ko ñaan ku am kilifa bu mat kilifa daanaka sax mu soxla cee dama liggéey rek fàggul na la ko la ngay ñaan fàggul nañ la ko waaye nag ci lëggéey nag taxee yéegee fàggu cëf boobu leen te ngeen bokkee si fàggu cëf boobu leen waaye soo garoon ne maa ngi ñaan yàlla amaana mooy la amaana bañ la may ñu bëri ngi tàllal yàlla sa loxo ñaan nañ ko ba xamatu ñuy wax tax mu teel ñu ñaan dara dañuy bàyyi yoon wax yàlla dafa am buntu boo xam ne loo toxa ci moom buntu baa ngi noon a leen kenn ku ne bu ne bàyyi sa bopp doo def buntu mooy sax Moussa ca la gën a gaawee ca la gën a noppale ca la amee njëriñ nag bu noppee ci yow nag boo nee yàlla may may la bokk waxut may la waaw bu noppee ci yow boo ko ñaanee mu jox la boo ko ñaanee mu jox la waaye dafa ko jaar yoon wala kon nañ jàpp kilifa muy kilifa ñu xool ko baax te lu baax si ko suñu bopp ak suñu xol te beeku te wóolu ko nag te dafa njot ci moom lépp nag di ma wax ko ci mbir boo xam léegi muy lu am solo sax Moussa fu mu aw ñu topp ci foofa wax na dëgg loolay dëgg fu mu aw ñu topp ci foofa ndax xam nañ ne moo aw ci yoon la mu waxoon sàngam ne tey jumaa bu beral yoon rek nga topp ko war na dëgg. kon nag war nga am ngor bu toll nii ak yëg-yëg bu toll moom bu beral yoon rek topp ko ndax xam nañu gëlëmul sànku fu mu aw rek mooy yoon wa. kon nag yàlla nga dimbale bañ mën a sax ci ndigalam yàlla nga la dimbale bañ mën a am gërëmam yàlla nga la dimbale bu fañ jëm ni àgg fa te dara bañ ñu dogale saay ak ci baat yi. kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ni ñu ko teweeran ci ko ay jëwéen yu baree baree bari ànd ak yokkute ak barkeet di gërëm ñi nga xam ne ñoo taxawal bis bi yàlla yokk leen te barkeel leen te yokk seen naqaamu saay ak ci baat yi di gërëm mboolem ñi sew ñëpp nag sant nañu gërëm nañ salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatuh.